Nabima na libumu ya mama na bolingo ya bato mitema wana pejali lo fundo teo kasindi mabiso bana somi oyo baby biso balobate o baby nini de balobie ikambo te tinga to koki na koki wi oyo na koki Na libumu ya mama na bolingo ya bato mitema wana pejali lo fundo teo kasindi mabiso to koki oyo baby biso baloba teo o baby nini nde balobie nikambo te tika to koki to koki wi oyo to koki aye mama e yo le lingo ya o chérie mwana mama aye mama e yo le lingo ya o chérie mwana mama poso ndolo silanga ikale yo na kipate nyango wengo ya mama aye mama e yo le lingo ya o chérie mwana mama matonga nyoso pamba nzambe ya yibi makambo selo kutaye mwana mama e aye mama e yo le lingo ya o chérie mwana mama nola mubole kazo tonga ikale na kufa se boko tongo ya mama aye mama e yo le lingo ya o chérie mwana mama Sala boni nzambe yo makolo balimbisa tuku sambongo ya mama e aye mama e yo le lingo ya o chérie mwana mama nandima monoko nzambe yango bana babone linga makambo mbula ngo ya nyaye aye mama e yo le lingo ya o chérie mwana mama lokoso ngolo sila ngai kale na kipate nyango wengo ya mama e aye mama e yo le lingo ya o chérie mwana mama.